En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. I 2018 ligger Kim på stranden og swiper på dating-appen Tinder. Hun matcher med en norsk mand, der hedder Knut. Knut har ikke noget profilbillede, men han skriver med det samme. Og Kim siger ja til at mødes på Tivoli Hotel samme aften, hvor hun møder ham i baren. Og der står en pæn, nydelig mand omkring 1,85 meter høj, knap og nap. Hvad fortalte han om sig selv? Jamen, altså, han fortalte, at han var advokat i Deloitte. Og så fortalte han lidt om familie og rejser og sådan nogle ting. Og der var det meget sjovt, at han fortalte mig, som det er noget af det første faktisk, at han havde gået på Berkeley i Californien. Mm-hmm. Og det var egentlig meget sjovt, fordi der har jeg været under min PhD. De sætter sig ud på tagterrassen og drikker et glas vin med udsigt til Københavns hustage. Og Knut gør et godt indtryk. Han var nem at snakke med og behagelig at være sammen med. Men i virkeligheden har hun indledt et forhold til en illusion. For Knut er ikke den, han siger, han er. Han er en Tinder-svindler, som ved hjælp af en sofistikeret dækhistorie, opdigtede personer, falske billeder og andre rekvisitter bedrager kvinder for store pengebeløb. Og på trods af en række advarsler, blandt andet fra andre kvinder, som Knut bedrog, gik der lang tid, før Kim stoppede forholdet. Historien om Tinder-svindleren Knut, om Kim og mange andre hans ofre, kan man læse i en artikelserie i Berlingske. Men jeg sidder tilbage med et spørgsmål. Hvorfor var det så svært for Kim at afbryde forholdet til Knut? Hvorfor gik sandheden ikke op for hende langt før? Det spørger jeg hende om i dag. Velkommen i Pilestred. Kim, du siger, I dater. I har også været på en ferietur til Mallorca sammen. Og ja. Så er der en periode, hvor han bor hos dig. Fortæl om det. Jamen, altså, han flytter ind til mig i forbindelse med, at han skal deltage i Ironman København, som er triathlon, hvis nogen skulle være i tvivl. Og det er noget, han træner rigtig, rigtig meget til, og i den forbindelse, så har han fået fri. Så han kan faktisk bo ved mig hele august, næsten hele august måned, ja, faktisk. Hvordan er det? Altså, det her, det er jo en mand, som du har set ind imellem. Nu er han pludselig dit hjem og skal bo der en hel måned. Hvordan er det? Altså, normalt ville jeg faktisk have tænkt rigtig meget over det, men han er sådan en person, jeg føler mig rigtig komfortabel med. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Jeg var bare enormt rolig, tror jeg. Altså, det var ikke... Jeg er normalt sådan en person, at hvis jeg har været for meget social, så går jeg hjem og lægger mig i fosterstilling på min sofa. Og den har han bare overhovedet ikke triggeret i mig på nogen som helst måder. Så jeg var bare komfortabel med, at han var der. Det var bare hyggeligt. Det var sjovt. Kan du huske, om du undervejs, du ved, leger lidt med tanker om, gud, tænk, hvis det var... Hvordan det ville være at bo sammen sådan rigtigt? Eller tænker du over de ting, mens han er der? Ikke hvad jeg kan huske, nej. Jeg synes, det var rigtig hyggeligt at have en boende og sådan nogle ting, men det var ikke fordi, at jeg tænkte, at jeg nødvendigvis havde behov for at bo sammen med nogen. Mm. Der, hvor det bliver mere følelsesmæssigt alvorligt for mig, det er faktisk, efter han har boet hjemme ved mig. Det har været super hyggeligt. Jeg kan faktisk ikke huske, om vi ses, hvor meget vi ses hen over efteråret, men vi er meget, meget ivrig kontakt, konstant næsten. Hvorefter han så også siger til mig, at han elsker mig, og det han så ikke ved på det tidspunkt, det er, at jeg sidder hjemme på gulvet og græder, fordi at jeg er i kæmpe sorg over et dødsfald. Og ugen efter, kommer han så hjem til mig, og bare også er der igen for mig i nogle ret svære dage. Og så i slutningen af 2019, ja, der er jeg meget forelsket i ham. Så han virker meget omsorgsfuld, men samtidig har han også nogle pengeproblemer, som du hjælper ham med. Prøv at fortælle om det. Jamen, jeg tror, første gang, jeg lånte ham penge, det var faktisk den sommer, han boede ved mig i 19. Han skulle købe pladehjul til hans cykel, og konstaterede, at det kunne han ikke få lov til med et udenlandskort, fordi at de eneste, de tog, det var dankort i cykelbutikken, eller kontanter. Og det dobbelttjekkede jeg. Og det var jo rigtigt nok. Så du lægger ud for ham? Så jeg lægger ud for ham, ja. Hvor mange penge? 21.000 eller sådan et eller andet. Hvad sker der med de penge? Der sker ikke så meget. Hvad vil det sige? De dukker bare ikke rigtigt op. Du har også betalt hans udbetaling til en, eller hjulpet ham med udbetalingen til en lejlighed her i København. Ja. Fortæl lidt om det. Jamen, det var bare, han sagde, at jeg tror, det var 60.000 eller sådan et eller andet, han skulle lægge i en, til en andelslejlighed. Hvis han ville reservere den, og på det tidspunkt, der var markedet lidt på den hurtige side. Så det undrede jeg mig sådan set ikke over, at han sagde, at han skulle bruge penge sådan forholdsvis hurtigt. Og han havde lånt den anden en halvdel af kammerater, og ville høre, om han kunne låne den anden halvdel af mig. Men han er jo advokat i Deloitte, har han sagt. Ja. Hvorfor har en velbetalt advokat i Deloitte brug for at låne penge af sine venner, og brug for at låne penge af dig? Jeg kan ikke huske, hvor undskyldningen var på det tidspunkt. Var det der, han lige var blevet rullet, og ikke havde noget dankort? Noget visekort? Det er muligt. Det var sådan nogle ting. Masse dårlige undskyldninger. Ja, på bund og grund, ja. Og du hoppede lige med begge ben? Og ja. På det tidspunkt var jeg lidt for forelsket. Hvor mange penge er han endt med at skylde dig? Altså, det jeg har anmeldt ham for er 275.000. 275.000 kroner? Ja. Når jeg læser historien i Berlingske, så tænker jeg, hvorfor bliver hun ved med at give den her mand alle de her penge? Hvorfor siger hun ikke stop? Hvorfor gennemskuer hun ikke, at det er dårligere undskyldninger? Altså, er det fordi, det er... Er det sådan noget med, at det er uværdigt at sige nej, eller uværdigt at tale om penge? Hvad handler det om? Mest af alt så handler det om, at han stod i problem, og det var noget, jeg kunne løse forholdsvis nemt. Altså, og så var jeg også lidt forelsket på det tidspunkt. Og så var der også nogle ting, man sagde til mig, at jeg har altså sat penge til at overføre, og nu har jeg ikke nogen penge til min konto. Jeg står altså i butikken nu og skal betale min cykel, for eksempel. Mm. Sådan nogle ting. Efter et stykke tid, der bliver det alligevel for meget for dig med alle de her pengeproblemer. Og det er, mens der er corona. Knut, han er i Norge. Han er jo norsk. Og det er ikke muligt at rejse frem og tilbage. Du lægger ham på is, men holder lige kontakten til ham, så du kan få dine penge igen. Det ser ikke ud til, at der skal være et forhold. Men så sker der alligevel noget, som ændrer situationen. Hvad er det, der sker? Der sker det, at han kontakter mig og siger, at han kommer til Danmark. Hvordan kontakter han dig? Først så ringer han til mig, og så hører jeg lidt om, at han skal til Danmark. Og så kommer der så en sms, at det er så i dag, at han kommer. Jeg tænker bare, ja, du kommer bare. Altså, han lød helt forfærdelig, da han ringede og græd og sådan nogle ting. Og jeg tænkte, så må han jo dukke op, og så tager vi den derfra. Så finder vi ud af, hvad der skal ske. Ham og hans far er blevet dybt uenige. Og hans far har sådan set afskåret ham fra hele deres firmakapital. Og har sådan set smidt ham ud. Kim, det her er en mand, der skylder dig en masse penge. Når han så skriver en enkelt sms, så står du simpelthen klar med åbne arme og lader ham flytte ind i dit hjem. Hvorfor? Jeg går bare i problemløsningsmode. Det er jo ikke, fordi vi er blevet uvenner undervejs. Det er det overhovedet ikke. Men du har selv sagt, at du har jo nærmest følelsesmæssigt afskrevet ham her. Jeg regnede ikke med at se ham igen. Den eneste grund til, at du har kontakt med ham, det er, fordi han skylder dig penge. Hvorfor er det din opgave at løse hans problemer? Altså, jeg havde stadigvæk en eller anden form for følelse for ham på det tidspunkt, også om jeg havde lagt det lidt på is. Mm. Super. Og en lille tankepause her. Du kan bare tage noget vand. Det er så fint. Jeg synes ikke, det er så rart. Okay. Altså, at tale om det, eller? Ja. Fordi at jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare på nogen som helst måde hele det her forløb, uden at føle, at jeg skal forsvare mig. Nej, men det... Nej, men du skal jo ikke forsvare... Eller at folk føler, at jeg er dum, basalt set. Men du skal jo ikke forsvare dig. Jeg prøver bare at blive klog på, hvad der ligesom foregår. Altså også, hvordan du tænker om det nu. Ja. Det er det, der er pointen med interviewet. Ja. Det er at prøve at sætte sig ind i, hvad du tænkte følte dengang, og hvad du tænker og føler om det i dag. Jeg kan næsten ikke huske, hvad jeg tænkte og følte. Nej. Det er også det, der presser mig enormt meget. Ja. Jeg har fortrængt så meget af det. Ja. Så jeg kan ikke jeg har svært ved at sidde og forsvare nogle ting, som jeg ærligt talt har meget svært ved at huske. Ja. Altså en af grundene til, at jeg også koper forholdsvis godt med det i dag, det er, at jeg er så god til at tage afstand fra, hvad jeg følte eller hvad jeg tænkte på det tidspunkt, også at huske. Ja, men det synes jeg da også er væsentligt. Ja, men det gør også, at jeg kan ikke fortælle særlig meget om, hvordan jeg følte på det tidspunkt. Nej, vi skal ikke lave noget, du ikke bryder dig om. Det vil jeg bare lige sige med det samme. Jeg vil meget gerne prøve at fortsætte lidt med dig. Ja. Og så må du sige til mig, nu har vi brugt så meget tid på det. Nu vil jeg gerne lige gøre det færdigt med dig. Ja. Alright. På et tidspunkt får du en sms fra et ukendt nummer. Det er en, der hedder Anne, som skriver, du og Knut sidder derhjemme. Hvad er det, der sker? Jamen, jeg får en sms fra en kvinde, som hedder Anne, som skriver noget eller jeg tror, jeg har været sammen med din kæreste fra september til december. Og den tager jeg så et screenshot af. Hvad sker der så? Ja, efter jeg har taget screenshotet af den, så stikker jeg Knut mobilen og siger, hvad er det her? Og han afviser det jo bare blankt. Altså, når jeg ser tilbage, så kan jeg jo ikke huske, at han nogensinde har indrømmet noget som helst overhovedet. Så han afviser det jo bare blankt, stille og roligt igen. Der er ikke, han har ikke noget. Altså, hvis en almindelig person var skyldig i et eller andet, så ville de jo have et behov for at forsvare sig bare en lille smule. Eller i hvert fald prøve at opdigte et eller andet om det, eller prøve at bortforklare det på en eller anden måde. Mm-hmm. Det gør han ikke. Han siger bare, det er ikke sandt. Jeg må indrømme, jeg var også bare rimelig træt på det tidspunkt, og ikke havde ikke super meget overskud. Ja, jeg ender bare der, hvor jeg tænker, ja, det tager jeg mig af på et eller andet tidspunkt, og det lyder måske, hvad skal man sige, lidt kynisk, men jeg havde ærligt talt ikke tid til at tænke over det. Jeg tænkte, nå ja, han er mig bare utro. Så var den ligesom opklaret. Altså, du ved, jeg havde den her bagtanke med et eller andet fra efteråret af, og jeg tænkte, nå okay, han er mig bare utro-agtig. Det må jeg tage stilling til på et tidspunkt, hvor jeg lige har lidt mere flow på øverste etage. I februar 22, der modtager du på ny en sms, den her gang fra en mand, der kender Knut. Ja. Hvem er han? Han er en del af det norske triathlonmiljø, og Knut har kendt ham i mange år, og han har også faktisk betragtet ham som kammerat. Men i løbet af efteråret 2021, der bliver de ret meget uvenner. Mm. Blandt andet fordi, at Knut angiveligt har, hvad er det danske ord? Det norske er jukset. Det er snydt ved triathlon. Ja. Og der er der mange sådan småbeskeder og sådan nogle ting, hvor han smider Knut under bussen og siger, at du har snydt i det her løb. Mm. Du har absolut ikke gennemført det på den her måde. På det her tidspunkt, da han så henvender sig til dig, hvad er det, han fortæller dig på det tidspunkt? Jamen, det er sådan set linket til en artikel i det norske avis VG. Og der er sådan beskrevet, at der er en mand, der er sigtet for bedrageri og trusler. Og så er der sådan en lille halvanden minuts klip af en video, eller sådan noget i den retning, måske et minut, som jeg trykker play på. Og man kan sådan set ikke rigtig se noget. Det er sløret af to kvinder, der sidder i en sofa, og så kan man så høre en sløret stemmer fra alle sider af. Fortæl mig, hvad det er, ligesom. Jeg kunne ikke fortælle dig, hvad som er godt. Hvis ikke, du fortæller mig, hvad som er godt. Nej, men det er kun fortælle dig, hvad der er. Og jeg har måske spændende. Og det, man ser på videoen, er en kvinde, der ringer sin kæreste formentlig op. Og hun spørger ham lidt til, hvad det er, han har holdt skjul for hende. Ja. Og så siger han, jeg har ikke holdt noget skjul. Og så hiver hun en anden kvinde ind, der sidder ved siden af hende, mens de sidder der på FaceTime, som så er hans anden kæreste. Ja. Men manden på den optagelse, hvem er det? Det er Knut. Og hvordan kunne du, fordi stemme er sløret, hvordan kan du fornemme det ham? Han havde sådan en helt bestemt måde at snakke på, når han blev irriteret. En lidt arrogant bedrevidende, som om, lad nu være, du ved jo godt, det her det er sandt-agtigt. Den her arrogante måde at fortælle ting på, den var jeg ikke et sekund i tvivl om, at det var ham. Hvad sker der med dig der? Hvordan reagerer du? Altså på det her tidspunkt, der er jeg meget godt klar over, hvor dygtig den her mand han er til at manipulere og gaslighte. Ikke at jeg vidste, hvad begrebet gaslighting var på det tidspunkt, men det var jeg. Jeg vidste, jeg var så manipuleret, at jeg ikke havde nogen chance for at finde ud af, hvad sandheden var, så længe han var i nærheden af mig. Mm-hmm. Han formåede altid at vende alle mine tanker, og det han har løbende har gjort ved mig gennem hele det år, vi har boet sammen, det var, at han har klaret at så tvivl ved min egen opfattelse af virkeligheden, gang på gang på gang. Så jeg var jo godt klar over på det tidspunkt, at jeg ikke stod nogen jordisk chance for at finde ud af, hvad der var op og ned i den her situation, så længe han sad ved siden af mig. Så hvad skete der? Jeg var rigtig, rigtig god til bare at lige at lukke ned for det hele. Vitterlig kap alle strenge til alle følelser og alle tanker. Og på bedst mulig måde, så gjorde jeg som om alting var godt. Og sagde, han var godt nok lidt bekymret for mig og spurgte flere gange, er du sikker på, at du er ok og sådan nogle ting? Er du sikker på, at jeg skal tage afsted på træningslejr? Så mig bare sådan, ja, det synes jeg, du skal gøre. Mm-hmm. Fordi jeg havde brug for at få en pausestand. Ja, han tager på træningslejr. Ja. Triathlon træningslejr. Ja. Hvad gør du? På det tidspunkt, der havde han havde jo sørget for, at jeg lukkede ned for alle requests på Messenger, fordi han synes ikke, at jeg skulle belemres af folk, som ikke brød sig om ham. Så det første, jeg gjorde, var jo selvfølgelig at åbne den igen. Hvorefter der vælter beskeder ind fra 4 kvinder, norske kvinder, som alle sammen henviser til den her artikel. Sætter du ham stolen for døren? Smider du ham ud? Hvad sker der? Altså, jeg bliver vitterlig ramt af en mur. I forvejen var jeg nok lidt stresset på det tidspunkt. Der bliver jeg bare... jeg ved ikke, om man kan kalde det meget spontan trauma i hjernen. Jeg føler vitterligt, at min hjerne har ramt en mur med 150 km i timen. Der er spejlæg ud over det hele. Jeg kan ikke samle nogen tanker. Jeg har svært ved at finde ud af, hvad der er op og ned. Og hele den her proces med at prøve at forstå, hvad virkeligheden egentlig er, når jeg har været manipuleret så lang tid til at ikke at stole på min, altså at blive fortalt, at min egen opfattelse af virkeligheden egentlig var forkert. Mm. Og finde ud af den igen, finde hoved og hale i alt det her. Det her, det var jo langt mere sindssygt, end jeg havde regnet med. Jeg havde regnet med, at han var med utro. Det her, det viser sig sådan set, at han aktivt bedrager kvinder og skaber sig nye liv rundt omkring hele tiden. Der er flere kvinder involveret. Alle kvinder, jeg har fået besked af, har anmeldt ham mm-hmm. til politiet for bedrageri. De fleste af dem er godt nok blevet henlagt over tid. Det er kun de her to, der er gået igennem, men det er et mønster. Og det er jo meget, meget... Altså, jeg havde meget svært ved at kapere det på det tidspunkt. Afslutter du forholdet til ham? Jeg kan jo ikke lade være med at søge sandheden. Så jeg begynder sådan at sige til ham, du kunne jo vise mig en ansættelseskontrakt. Et eller andet, der bare beviser, at det, han siger og er, at det har nogen som helst tang i sandheden. Jeg var godt klar over svaret, men jeg kunne ikke lade være med at prikke til den. Hvad var svaret så fra ham? Han var jo bare sådan, at det er jo mine private dokumenter. Dem har jeg ikke lyst til at sidde og vise dig over et eller andet. Så når han ikke vil vise dig dem, afslutter du så forholdet, eller hvad sker der? Jeg går ned i bilen, og så låser jeg ham ud af bilen, for jeg tænkte, det første, det er der ikke, at min bil den skal forsvinde til Norge. Så det var sådan nogle ting, altså jeg var helt rundt på gulvet. Jeg vidste ærligt talt ikke rigtigt, hvordan jeg skulle forholde mig. Forholdet var jo afsluttet, fordi at det var jo også der, hvor han siger, jeg kommer med politiet og så henter alle mine ting. Altså han troede med at stå med politiet ved døren. Ja. Og sådan lidt, jeg var bare sådan lidt, jeg skal nok aflevere alle dine ting. Jeg skulle ikke have dem ind i min lejlighed. Mm. Altså, jeg blev sådan meget mekanisk i hele den periode, for at simpelthen bare prøve at overskue, hvad det egentlig var, der var sket. Så efter Knud er flyttet ud, senere hen skal han så få retten i Oslo. Ja. Og det finder du ud af, at han skal få retten i Oslo, og du tager dig op. Hvorfor tager du til Oslo? Som en form for at se ham i øjnene. Altså, det var også bare sådan en måde for måske at få noget sandhed ud af det. Og da I sidder i retslokalet, og Knud kommer ind, hvordan oplever du det? Jamen, altså, det oplever jeg som... Hvordan skal vi sige det? Altså, jeg var utrolig nervøs, jeg var utrolig spændt, og jeg var da også lidt bekymret over, hvad det var, jeg skulle se. Fordi det var en mand, der indtil for 3 måneder tidligere angivelig havde været min kæreste, som jeg nu havde fundet ud af overhovedet ikke var den person. Så for mig var det også ret godt at se ham i øjnene. Så han, at du så ham i øjnene? Altså, så ja, han, du det var så der? Han godt. Hvordan reagerede han? Han reagerede overhovedet ikke. Han fortrak ikke mine. Han satte sig bare ned? Ja, der var helt tomt. I løbet af de 2 dage, retssagen varer, der falder Knuds påståede livshistorie fuldstændig fra hinanden. Altså, han er ikke uddannet jurist, han er ikke advokat, han har aldrig arbejdet for Deloitte, og han får en dom for groft bedrageri af de her to kvinder. Straffen er 850.000 danske kroner, og så 1 år og 2 måneders fængsel. Ja. Var det en afslutning for dig? Det var i hvert fald et rigtig godt skridt videre. Ja, jeg vil sige, på mange måder, så var det jo en afslutning for mig. Siden da har jeg jo, jeg er ikke dykket ned i, om jeg har PTSD, men jeg har nogle heftige triggerreaktioner efter alt det her. Jeg har stadigvæk meget vat i hjernen, hvis man kan kalde det på den måde. Jeg har meget hukommelsesbesvær, jeg har meget koncentrationsbesvær. Han har jo også aktiveret nogle beskyttelsesmekanismer i mig, som f.eks. at tage helt afstand fra mig selv og mine egne følelser. Så det er sådan nogle ting, jeg så har været klar til at arbejde videre med på bagkant af alt det her. Og har kommet godt omkring. Og det var også derfor, jeg så henvendte mig til Berlingske nu her, fordi jeg tænkte, det er muligt, der sidder nogle andre derude i præcis min situation. Måske ikke med ham, men måske med nogle andre. Og nu er der gået et års tid. Ja. Og du har arbejdet med det i den tid. Arbejdet med dig selv i den tid. Hvad tænker du om hele forløbet i dag? Jeg tænker om hele forløbet i dag. Det er et godt spørgsmål. Ville jeg kunne have været kommet ud af det før? Det er sådan nogle ting, jeg sidder og tænker på. Var der et eller andet, jeg kunne have reageret på før? Men nej, jeg var i en sårbar situation, hvor han klarede at få fingrene i mig. Jeg var sårbar, og jeg er ikke udspekuleret overhovedet. Så jeg forventer heller ikke, at andre mennesker er. I hvert fald ikke så udspekuleret som det. Tror du, han kunne aflæse det? Tror du, han kunne se, at du var sårbar? Det tror jeg, og jeg tror også, altså det, jeg kan se på bagkant, er, han har jo spejlet nogle karakterer, jeg sætter rigtig, rigtig højt, sådan noget som pligtopfyldelse og omsorg og ansvarsfuldhed. Det er sådan nogle karaktertræk, han har spejlet. Jeg er ret sikker på, at han har kunne se det på, eller mærke det på mig, eller læse på mig på en eller anden måde. Og det er sådan set også... Det samme har min psykolog faktisk sagt til mig. Han kan lugte dig på 100 km afstand. Men han har kun kunne spejle det i nogle helt bestemte situationer. Meget af det, du beskriver, er da bestemt ikke en spejling af de ting, du siger. Altså alle de gange, hvor han anerkender dine følelser, eller laver om på din virkelighed, eller ikke vil betale dine penge, eller ikke vil oplyse sin adresse. Alle de ting, hele summen af alt det, er der ikke en spejling af ansvarsfuldhed eller af omsorg. Men alle hans undskyldninger har været bundet i en eller anden form for... ansvar over for arbejde, for familie, alle sådan nogle ting. Omsorg over for nogle mennesker. Men bare ikke mig. Bare ikke dig, nej. Lige præcis. Jeg har svært ved at argumentere mod de her ting. Netop fordi, at det var jo fordi, at han var omsorgsfuld eller ansvarsfuld over for nogle andre mennesker. Du siger selv, at du på en måde har en form for PTSD, og der er dine tanker og dine følelser undervejs. Har du lukket ned for, måske også fordi det faktisk for hårdt at tænke på i dag? Ja. Og det forstår ikke i dag, men faktisk også undervejs. Ja, og det forstår jeg virkelig godt. Fordi det er jo på en måde også, han har jo overskrevet dine grænser fra en ende af. Ja, fra start til slut. Selvom det hele ikke havde været løgn, synes jeg også, mange af de ting, han gør, virker meget grænseoverskridende. Det er det også, på virkelig mange måder. Stille og roligt. Og det er også det, han har testet, stille og roligt, hvor langt han kan skubbe mine grænser. Han har skubbet mine grænser undervejs til mere og mere og mere. Så det er jo også, og jeg har, skal man sige, fra starten af, så har jeg altid haft svært ved at sætte grænser for mig selv. Ikke på andres vejen, men på min egen vejen. Og det er jo sådan nogle ting, han absolut har, kunne bide sig fast i og misbruge på det groveste. Din egen psykolog, og det siger kun, fordi du selv har sagt det, jeg synes, det er meget hårdt, men du siger det jo selv, eller du siger det i interviewet med dig i avisen, din egen psykolog siger, at du er psykopat-guf. Ja. Hvad betyder det? Jamen, det betyder jo i grove træk, at jeg er en person, som ikke er udspekuleret. Jeg vil normalt sige naiv. Min veninde ville have sagt tillidsfuld. Og naiv er måske også den forkerte måde at beskrive det på, så efterfølgende så har jeg tænkt meget over det. Sådan lidt. Det er mere det, at jeg ikke er udspekuleret, for jeg er egentlig meget faktadreven. Så hvis du kan forklare mig et eller andet, hvis du kan fortælle mig, hvordan at ting hænger sammen, og det er jo egentlig det, han har gjort ved at manipulere mig. Han har skabt ny virkelighed konstant. Mm-hmm. Så kan du godt få mig med. Og jeg er ikke selv så udspekuleret, at jeg tænker, at Jeg er godt klar over, at folk er mere udspekuleret end mig generelt, men det er ikke sådan, at jeg tænker, at de opdigter en hel verden. Godt nok så er han ikke one in a million, men han er i hvert fald en i 100.000, den her type mennesker. Så hvad er oddsene også for det? Kan du nogensinde have tillid til en kæreste igen? Ja, det har jeg allerede. Fortæl om det. Jamen, altså, jeg har en kæreste i Norge, faktisk. Så det er ikke... Og det var faktisk også, jeg tror faktisk noget af det første, han også spurgte mig om sådan lidt, hvordan kan du have tillid til mennesker sådan lidt? Jamen, Knut er en ud af 100.000. Det er langt de færreste mennesker, der er så udspekuleret, så empatiløse, og er så meget ude efter egen vindings skyld. Altså den kombination af ting, er alligevel de færreste mennesker, der er. Som udgangspunkt, så er vi jo sociale væsener alle sammen, og har lyst til hinanden. Og ja, måske med lidt forskellige perspektiver på det, men ikke til den grad, at man på den måde aggressivt, eller som en dommer sagde, vist kynisk udnyttelse af kvinder, tror jeg, der var det, der var afsagt i dommen. Men nu har du fundet en ny kæreste. Hvordan fandt du så ham? Gæt en gang. På Tinder? Ja. Ja. Jeg var i Norge til en retssag jo. Nå ja. Så manglede vi noget at lave. Ja, så kunne du lige swipe lidt. Så kunne vi lige sidde og grine lidt af norske sjove dobbeltnavne. Det var Kims historie. Kim er ikke hendes rigtige navn, men vi kender selvfølgelig hendes identitet her på redaktionen. Vil du vide mere om Knut, Kim og andre kvinder, han har bedraget, så kan du læse mine kolleger Mia Fallentin og Eva Jungs artikelserie om Tindersvindleren og hans ofre på berlingske.dk. Og hvis du ikke allerede er abonnent, så er der endnu en god grund til at blive det. Dagens udgave af Pilestræde var lavet af Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.